99 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Trener piłkarskiej kadry Michał Probierz odchodzi ze stanowiska. Nastolatkowie zafascynowani terroryzmem w rękach służb planowali ataki w Polsce. Wielomilionowa kara dla OLX za wprowadzający w błąd system ocen. Michał Probierz zrezygnował z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej. Poinformował o tym PZPN, który opublikował oświadczenie w mediach społecznościowych. Więcej o tym Krzysztof Łoniewski z redakcji sportowej Trójki. Ta sytuacja mocno dziwi, zwłaszcza po wczorajszym spotkaniu Probierza z Cezarym Kuleszą. Prezes PZPN stwierdził, że nie zmieni selekcjonera naszej kadry, ale dodał też, że sprawa nie jest zakończona. Traktowano to jako nic nieznaczącą śpiewkę, tym bardziej, że Probierz w poniedziałek na konferencji prasowej po meczu eliminacji Mundialu z Finlandią dobitnie przekazał, że ani myśli podać do dymisji. Najwyraźniej jednak Kulesza, jego dobry znajomy z czasów wspólnej pracy w Jagiellonii Białystok, ugiął się pod ciężarem presji społecznej i przekonał Probierza do wydania następującego oświadczenia. Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera. Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym zaszczytem, napisał Probierz. Oczywiście jeszcze nie wiemy, kto go zastąpi. W gronie potencjalnych następców wymienia się m.in. Jana Urbana i Macieja Skorże. Michał Probierz, przypomnijmy, był trenerem kadry od września 2023 roku. Ponad 1500 zatrzymanych, wśród nich 153 cudzoziemców. To wynik ogólnopolskiej akcji policji. Wzięło w niej udział ponad 24 tysiące funkcjonariuszy. Celem akcji, która odbyła się w poniedziałek i wtorek, było zatrzymanie osób poszukiwanych na podstawie listów gończych i nakazów do prowadzenia wydanych przez polskie sądy i prokuraturę. Trzej 19-latkowie planowali zamach na szkołę średnią w Olsztynie. Są już w rękach policji, informuje rzecznik ministra koordynatora spec-służb Jacek Dobrzyński. Analizowali takie zamachy, jakie były w Norwegii, Nowej Zelandii, w Stanach Zjednoczonych. Analizowali to pod kątem też popełnianych błędów przez sprawców. Oni doskonalili swoje umiejętności, ściągali informacje z internetu, jak budować ładunki wybuchowe, jak ćwiczyć strzelanie w terenie, ale też w obiektach zamkniętych. Nastolatkowie mieli też planować ataki terrorystyczne w innych miejscach Polski. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej za postawieniem przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu. Więcej o tym w kolejnych serwisach Trójki. Wzrosła liczba osób oddających krew. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ubiegłym roku w całym kraju było ich 650 tysięcy. Najwięcej razy, bo ponad 172 tysiące, krew pobrano w województwie śląskim. Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, Michał Szafrański, przyznaje, że obserwuje rosnącą regularność w oddawaniu krwi. To pozwala nam dosyć komfortowo funkcjonować i utrzymywać ten zapas niezbędny dla podmiotów leczniczych. W przypadku naszego centrum w 2024 roku osób, które chociaż raz oddały krew, było to około 58 tysięcy. Regionalne Centrum w Katowicach zaopatruje w krew około 130 placówek medycznych. Trzecia noc zamieszek w Irlandii Północnej. Niespokojnie było przede wszystkim w hrabstwie Antrim. Policja mówi o ksenofobicznym podłożu zamieszek. Adam Dąbrowski. Butelki, cegły, fajerwerki. Na ulicach Baliminy armatka wodna. W pobliskim Larn ogniem zajęło się centrum rekreacji. To tam tymczasowe schronienie znaleźli mieszkańcy Baliminy, którzy ucierpieli podczas poprzednich nocy. Policja odnotowała też mniejsze incydenty, m.in. w Belfaście. A wszystko zaczęło się od poniedziałkowej rozprawy w sprawie rzekomego molestowania seksualnego. Oskarżeni dwaj 14-latkowie według BBC zeznania składali, korzystając z pomocy rumuńskiego tłumacza. Pokojowe protesty zamieniły się w zamieszki. Policja mówiła wcześniej o podłożu ksenofobicznym. Ta przemoc tylko utrudnia dochodzenie i powoduje stres i niepokój u młodej ofiary i jej rodziny. To Ryan Henderson z miejscowej policji. W oknach części domów pojawiają się flagi. Brytyjska, północnoirlandzka czy też orange-ody, pomarańczowego zakonu. Grupy działającej na rzecz pozostania regionu przy koronie. Mieszkańcy mają nadzieję, że to ochroni ich domy przed zniszczeniem. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Ponad 28 milionów złotych kary dla platformy OLX. Za system ocen. Karę nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny tłumaczy, że warunki oceniania innych użytkowników wprowadzały konsumentów w błąd. Korzystający z OLX.pl często nie zdawali sobie sprawy z tego, że ocena może być wystawiona przez osobę, która nie dokonała zakupu, a nawet taką, z którą nie mieli żadnego kontaktu. Oceniać mogli też ci, którzy tylko zapytali o produkt, bądź wyświetlili dane kontaktowe przy ofercie. To mogło wprowadzać konsumentów korzystających z portalu w błąd i naruszać ich interesy. Decyzja urzędu nie jest prawomocna. Spółka może się od niej odwołać do sądu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Pogodnie. Tylko na wschodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. Będzie od 16 stopni na północnym wschodzie i nad morzem, około 20 w centrum, do 23 na zachodzie. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz, w roli wydawczyni Zuzanna Olbińska, przy mikrofonie Justyna Grabasz i w takim kobiecym składzie będziemy z Państwem do południa.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Not My Friend i zespół Oxford Drama, który jak wieść niesie 21 czerwca zagra koncert w ramach tegorocznego festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. A my jako trójka w Katowicach na Tauronie będziemy w przyszły weekend na naszej antenie specjalne festiwalowe relacje. Już zachęcam Państwa do słuchania. A tak a propos festiwali muzycznych i nie tylko. Wczoraj w Warszawie rozpoczęła się Efemera, czyli festiwal prezentujący przeróżne oblicza sztuki. Dzisiaj na przykład w ramach festiwalu o 17

czyli matki Jadwigi. Często spotykam się już z takimi pytaniami czy opiniami postawionymi wprost, dlaczego matka opuściła Annę. Ja bym była trochę ostrożna, z taką stuprocentową pewnością co do słowa opuściła. Pamiętajmy, że rozwód na przełomie wieków XIX i XX wyglądał inaczej niż dzisiaj. Dzieci częściej zostawały przy ojcu. Zresztą takie było prawo. To po pierwsze, a po drugie mamy też listy, które się zachowały. Aniela Pilawic wymieniała listy z Jadwigą, czyli swoją bratową, z których wynikało, że ta chciała tego kontaktu z córką. I przez 10 lat taka korespondencja między Anielą a Jadwigą miała miejsce i próby nawiązania jakiejś relacji również, tylko rzeczywiście Aniela pisze tam: bardzo mi przykro, kochana, ale Stasiu się na to nigdy nie zgodzi. Mówił ci przecież, że kiedy zostawisz rodzinę, to Anusia, Haneczka zostanie z nami. Twoja książka porusza tak naprawdę dwa wielkie tematy życia Anny Iwaszkiewicz. I po pierwsze, jej problemy natury psychicznej. Ten wybór nie dziwi, bo rzeczywiście choroby, zaburzenia psychiczne Anny Iwaszkiewicz, to jest wielki temat jej życia i życia całej rodziny Iwaszkiewiczów. Który znów opowiedział nam Iwaszkiewicz. No i potem Piotr Mitzner w roku 2000 wydając swój esej o małżeństwie Iwaszkiewiczów. Natomiast ten temat jest zupełnie nieobecny. Był też dla mnie pewnie ważny z tego tytułu, że z tego co wiem, to jako pierwsza dotarłam do karty pacjentki z pobytu Anny właśnie w 1935 roku w Tworkach, czyli zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Ta karta jest bardzo szczegółowa, ona ma kilkadziesiąt stron, to jest taka mała zielona książeczka i bardzo szczegółowy wpis przyjęcia Anny. Wtedy ordynatorem był Jan Galus. To był taki lekarz rodzinny, można powiedzieć, rodziny Iwaszkiewiczów, bo wcześniej leczył się u niego ojciec Anny. Który popełnił samobójstwo. Tak, chorował na depresję. Tak dzisiaj byśmy powiedzieli, oczywiście znów trzeba by całej dokumentacji do Lillpopa dokumentacji chyba nie jest tak łatwo dotrzeć, bo to też taki był jeszcze bardziej temat tabu niż w przypadku Anny. Ale tutaj na pewno ta genetyka zaważyła, to nie ulega wątpliwości. Na pewno to nie było to, co się powtarzało przez lata, że Anna chorowała psychicznie, dlatego że nagle dowiedziała się, że Jarosław Iwaszkiewicz jest homoseksualistą. No nie. Drugi wielki temat to jest twórczość Anny. I Anna jako pisarka, niedoszła pisarka, niespełniona pisarka, jako zaprzepaszczony, zmarnowany talent. Powiedz, jak to było z tym jej pisaniem? Bo ona z jednej strony zarzeka się, że nie umie, nie powinna, lepiej by było, żeby nie pisała, a jednak pisze. Pewnie wiele rzeczy się nie zachowało. Są wspomnienia o tym, że pisała jako młoda dziewczynka, czy nastolatka, zaczynała pisać powieść. Pisze też poezję, pisze wiersze, choć to też ciekawe, bo w momencie takiego romantycznego uniesienia, zakochania, czyli relacji takiej niedookreślonej z Marią Morską. Przede wszystkim pisze eseje o takich najważniejszych dla siebie twórcach, bo twórca to mężczyzna według Anny, o Marcelu Pruście, o Józefie Konradzie, o Tomaszu Manie. Tłumaczy, jest jedną z pierwszych tłumaczek fragmentów w poszukiwaniu straconego czasu. Ty jako literaturoznawczyni dyplomowana, jak oceniasz tę spuściznę jej literacką i twórczość? No bo dziś czyta się niektóre jej nawet zapiski czy listy, które w ogóle nie były pomyślane jako literatura, z dużą przyjemnością i uznaniem dla jej pióra. Choć oczywiście słyszałam takie opinie już, no, na tą jej twórczość ktoś patrzył, wydawał jej te tłumaczenia, no bo była żoną Iwaszkiewicza. No nie, jednak to trochę za mało, żeby zaistnieć w świecie literackim, zwłaszcza ówczesnym, w dwudziestoleciu czy po wojniu, gdzie ta literatura była zawsze na wysokim poziomie, eseistyka, felieton. I było też wiele znakomitych piszących kobiet, piszących oczywiście na równych prawach ze swoimi kolegami literatami. Więc nie bardzo wystarczyło być żoną. Żoną, tak, uważam, to jest bardzo niesprawiedliwe, takie głosy. My nie wiemy, czy ona byłaby świetną, genialną, wybitną pisarką, bo mamy zbyt mało tych tekstów, żeby to uznać. Natomiast bez wątpienia te eseje nie tylko są oryginalne i zwracały chociażby o Pruście, ona zwraca uwagę zupełnie na inne rzeczy niż Boj Żeleński na przykład. To jest po prostu dobrze napisane. Brakująca połowa dziejów. Całość rozmowy Anny Kowalczyk z Sylwią Górą o niezwykłej Annie Iwaszkiewicz można znaleźć wraz z pozostałymi odcinkami Brakującej Połowy Dziejów na stronie podcastów Trójki. Zachęcamy do zaglądania na naszą stronę i do słuchania za tydzień o tej samej porze. Program Trzeci Polskiego Radia. Moja bluza pachnie jak ty. Nie jestem. chyba się już szarpać jak łzy. Nie mam siły płakać, już skończyły mi się łzy. Twoja bluza pachnie jak ty. Nie jestem już na ciebie zły, bo nie mam o co być. Nie trzeba się już szarpać jak łzy. Nie mam siły płakać, już skończyły mi się łzy. Pachnie jak ty. Trzeba się już szarpać jak psy. Wcześniej The Smiths, a teraz Max Stachasiuk i psy. A ja słyszałam, że Max Stachasiuk jutro wydaje nowy utwór, więc jeśli komuś z Państwa podoba się ten głos i jego muzyka, no to jutro będzie nowe, a dzisiaj Max Stachasiuk wystąpi podczas koncertu Debiuty na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, tak więc może nawet przedpremierowo pojawi się wspomniana piosenka. A na tę kompozycję, która za moment, można głosować na naszej liście przebojów trójki. trójka.polskieradio.pl/głosowanie. Tam cały zestaw utworów i lista, która pojawi się jutro po godzinie 19, ale głosować można do 12, tak więc czasu zostało niewiele. Do 12, do piątku, jakby co. A wspomniana kompozycja to Moody, za którą stoi Royal Otis. Royal Otis i Moody to za nami. Na zegarze 13 minut do godziny 11. Fajny film. Kilka dni temu Monika Majorek odebrała w Tarnowie nagrodę dla debiutującego twórcy, a w tym tygodniu ma szansę na kolejną na Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Zrealizowany przez nią dramat rodzinny Innego końca nie będzie prezentowany jest właśnie w konkursie pełnego metrażu Koszalińskiego Festiwalu. Z Moniką Majorek rozmawia Ryszard Jaźwiński. Bywałaś już w poprzednich latach na Festiwalu Młodzi i Film? Tak, swój film dyplomowy, krótki metraż o tytule Po sezonie miałam pokazywany w Koszalinie i pamiętam, że bardzo stresowała mnie rozmowa Szczerość za szczerość, bo słyszałam o niej legendarne plotki. Wiem, kiedyś zdarzyło mi się prowadzić. To jest stresujące dla młodych twórców rzeczywiście, ale też myślę ciekawe. Tak, bardzo ciekawe, bo też dobre jest to, że te rozmowy są z takim trochę mniejszym filtrem, w takim sensie, że jest bardzo dużo młodych filmowców, jest oczywiście też lokalna publiczność, ale jest to takie poczucie, że bardzo otwarcie można powiedzieć, co się czuje a propos filmu i myślę, że jest jakaś taka wiszące w powietrzu przekonanie, że nikt się za te emocje nie powinien obrażać. Po sezonie zostało docenione wtedy? Nie wygrało żadnej nagrody, ale te rozmowy faktycznie, które prowadziliśmy, były takie dosyć ciekawe, przenoszące się w kuluary, ale muszę przyznać, że ja wtedy już bardzo intensywnie pracowałam nad Innego końca nie będzie i tak miałam wrażenie, że jedną nogą jestem już trochę w innym filmie. No właśnie, i w tym roku pokazujesz na Festiwalu Debiutów Filmowych swój debiut. Innego końca nie będzie. Ważny, myślę, dla ciebie film i znany już film, już doceniony, no, przypomnijmy, choćby Nagroda Publiczności na Warszawskim Festiwalu Filmowym jeszcze w zeszłym roku. Właściwie to jest kolejny festiwal, kolejna prezentacja tego filmu. On cały czas ma to swoje życie i ten kontakt z publicznością. Tak, w ogóle w tym roku mam takie poczucie, że zaglądamy w różne zakątki Polski z tym filmem. I bardzo mnie cieszy, że te rozmowy są zróżnicowane, bo z jednej strony padają podobne pytania, podobne przemyślenia, co też pokazuje, że ta historia jest na tyle uniwersalna, że jednak trafia do takiego naszego zbiorowego czucia, ale cieszę się, że będę mogła pokazać ten film koszalińskiej publiczności, bo pokazanie w ogóle filmu, debiutu na tym festiwalu jest jakiegoś rodzaju takim dla mnie etapem, którego nie chciałabym przeoczyć. Właśnie pierwszy film, który wiadomo niesie ze sobą bardzo silne emocje, za każdym razem pokazywanie tego filmu jest faktycznie dosyć ważnym przeżyciem. Jeśli ktoś jeszcze nie widział filmu Innego końca nie będzie, to tak tylko w największym skrócie przypomnijmy, to jest film bardzo emocjonalny, ale też i uniwersalny, bo właściwie dotyczy, czy wzbudza emocje wynikające z przeżywania w rodzinie, czy indywidualnie takich spraw, które nas wszystkich dotyczą. Tak, i też tematy tego filmu mam wrażenie zaczęły żyć swoim życiem w momencie, kiedy oddałam ten film publiczności, bo wraz z ekipą, z aktorami zrobiliśmy film, który opowiada przede wszystkim o rodzinie, która jest w sytuacji jakiegoś dużego kryzysu, bo straciła jednego z jej członków i się tym samym rozpadła. No i stara się odpowiedzieć sobie na pytanie, jak chce dalej funkcjonować. Dużo w kontekście tego filmu mówi się też o zdrowiu psychicznym mężczyzn, ale też i dzieci, dorosłych i młodych. I to mnie bardzo cieszy, bo to są takie tematy, które ten film dotyka, a jednocześnie ten film pozostawia w sobie jakiś taki rys pewnego ciepła, nadziei i to też zawsze się przenosi. Czyli rozumiem, że to jest właściwe miejsce, właściwy festiwal dla tego filmu i dla ciebie w tym momencie? Tak. I zastanawiam się, bo chyba poza Gdynią nie mieliśmy jeszcze okazji pokazać filmu na północy Polski, a faktycznie tak geograficznie patrząc już prawie wszędzie byliśmy i do końca tego roku zaglądamy w różne regiony i jestem ciekawa, jak film, którego akcja się dzieje w górach, gdzieś ten temat takich trudnych emocji, które wybrzmiewają w kontekście natury versus miasta, jak zostanie odebrany w zupełnie innym środowisku, gdzie też wiemy, że morze jest jakimś takim bezkresem, które też potrafi wywołać bardzo różne emocje. Z Moniką Majorek, autorką filmu Innego końca nie będzie, rozmawiał Ryszard Jaźwiński, z którym usłyszą się Państwo jutro po godzinie 12 w audycji Trójkowo-Filmowo. A już teraz wybrzmi nam głos George'a Harrisona, When We Was Fab, to przed nami, a później Patryk Pietrzak. Back then, long time ago, when grass was green. Oh,